إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، أوصيكم بالتقوى الله. إن دوبوا مننا كنسياني وسلزيما لكم إن شاء الله، كما أن بستيك كنسيا نفسيان وسلزيما. Ayuha nas, enyi watu, kwa kuwa tupo katika mwezi unaitwa Rabiul Awwal, au wengine wanaita mfungo sita, Rabiul Awwal, ni mwezi ambao panatarajiwa katika mwezi huu kuja jambo kubwa, na si jambo jingine lolote, ni jambo ambalo la kusherehekea kuzaliwa kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I'lamu, tambueni, ayuha almuslimun, enyi waumini, enyi waislamu, ad-dinu innama jaa min indillah, kwamba dini, tunapozungumzia dini, dini ni yale ambayo yaliyokuja kutoka kwa Allah. Allah فهو الذي يشرع، yeye ndiye ambaye mwenye kuweka sheria, yeye Allah ndiye mwenye kuweka sheria katika masuala ya dini. Ad-dini lam yudha wa ala uquli an-nas, kwamba dini haikuwekwa, lam yudha, dini haikuwekwa ala uquli rijali, kwamba kuna watu wana akili zao nyingi sana, wakawa wao wanaweka sheria, wakawa wao ndio wanaweka dini, au wa araihim, au wakatumia rai zao. Ad-dini, tunapozungumzia dini, dini ni yale ambayo yakuno al-ittiba'u, dini inakuwa ni lazima la kumfuata bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Dini lazima iwe ni jambo la kufuata. Laisa alaiha amru nabiy sallallahu alaihi wasallam, ikiwa dini hakuna jambo lolote ambalo ndani yake kuna amri ya bwana mtume, basi yajijue bal mutakarribu, yule ambaye atakayekuwa anajikurubisha mbele ya Allah akawa anajikurubisha katika jambo lolote la jambo hilo, laisa alaiha amrun nabii sallallahu alaihi wasallam, mkawa hamna amri ya bwana mtume, basi yajijue mtu huyo khasirun asirun, amekula hasara na yeye atakuwa ni mtu mwenye kupata madhambi. Qala ibn Mas'ud, namtaja ibn Mas'ud, ittabi'u fuateni wala tabtabi'u, wala msizue fakad kufitum, kwa hakika mmeshapotelezwa. Ittabi'u, anasema fuateni, wala tabtabi'u, wala msizue fakad kufitum, kwa hakika mmeshapotelezwa. Waqad hadhara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, na kwa hakika ametahadharisha bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam, biwa lazima anil bid'ati fi ad-din, falazima la kuzua katika dini. Fakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, basi mtume akasema, man ahdatha fi amrina hadha, yule ambaye atakayezusha katika jambo letu hili, jambo gani la Uislamu, ma laysa minhu, jambo ambalo halimo, fahuwa raddun, basi jambo hilo litakuwa ni kurejeshwa. وفي رواية لقد رواه جلي مسلم السماء من عمل عملا يجوز بكيف يعمل ليس عليه أمرنا حكونا تبقى أمره أتكيف يهمنا أمريته بس هي الجنب لك الثانية فهو رد لترجيش أي مردود. وقال إمام البربهاري نعم السيما إمام البربهاري katika kuatilia nguvu maneno haya ya mtume katika kitabu chake maarufu Sharh Sunna anasema ilam rahimakallah chambua jifunze Allah akurehemu annahu la yatimmu alislamu abdi, kwa hakika hauwezi ukatimilia uislamu wa mja yoyote. Kama wewe ni muislamu, basi anasema Imam Rabbahari hauwezi ukatimilia uislamu wa mtu hata yakuna muttabi'a, mpaka awe yeye ni mwenye kufuata, hata yakuna mujtabi'a tena musaddikan, awe ni mwenye kusadikisha, musliman tena mwenye kuwa ni mnyenyekevu, lazima awe katika hali hiyo. Akaendelea kusema faman zama, yule atakayejigamba annahu kadibakia shay'un, kumebakia kitu, kumebakia jambo min amri alislam, katika jambo la uislamu kuna jambo limebakia, lam yakfanahu ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, jambo hilo akawa yeye anaona kwamba sisi hatuwezi tukaposhelezeka na yale waliokuwa nayo masahaba wa mtume. Fakadhikadhabahum, basi anasema Imam Rabbahari mtu huyo amewakadhibisha wao, wadhana alaihim, na amewatia ila kwa kuwatukana wao, fahuwa mubtadi, basi yeye ataitwa ni mzushi, dalun mudhillun nas, yeye amepotea tena anataka kuwapoteza watu. Ayuha almuslim, enyi waislamu, yajibu, ni wajibu kwa kila muislamu mahabbata rasulillah, kwanza anatakiwa awe na mapenzi ya kumpenda bwana mtume, ni annahu, kwa sababu yeye huwa yeye mtume ndiye ambaye mwenye kuamrisha, mwenye kufundisha, mwenye kufundisha dini, wa arrafaha bihi, na yeye ndiye mwenye kuitambulisha hiyo dini, wa ballagha, na kwamba yeye ndiye mwenye kufikisha sharia ya Allah, mwenye kufikisha zile sheria za Allah, wabayana, na yeye bwana mtume ndiye mwenye kubainisha ahkama, zile hukumu zake. وهذا هي معنى الشهادة أن لا إله إلا الله, معنى الشهادة أن محمد رسول الله, نهيل إلى سيما إلى معنى الشهادة ونقول سيما كما بمين من نشهودية كما حبانا نشهودية كما حبانا مولا نقيق ومدوه وحسي إسفقوا الله وأن محمد رسول الله نقول مسوم من جبواته بس ما نياك إنسا نتاكي ولا زينا أو أنا مسيح مسوم وكيلا للي أنبالو على الأنبشة na agombezeke manaha anhu wa zajara, katika kila ambalo bwana mtume alilogombeza na katika kila jambo ambalo yeye alilokataza, basi mtu anatakiwa agombeke na jambo hilo. Lakini cha ajabu, katika mambo ya kustaajabisha, kila ambapo zilipokuwa zile zama za utume zimekuwa ni refu, tokea pale ambapo ilipomalizika zile karne tatu zilizokuwa bora, basi ma zala nnas, hawajachakuwa watu wao ahdathu fi dini llah, wanazua tu katika dini ya Allah kila siku, wao wanakuwa mambo tena haya wanayozua wakayafanya ni mazuri katika yale mambo ambayo wao zamu annahum yukaribuna ila Allah, wakajigamba wakawa wao wanahisi kwamba kwa yale wanayozua wanajikurubisha kwa Mola wao. Wa min almuhdathat, na katika mambo basi watu waliyozua, katika hayo mambo ambayo waliyozua, ambapo mtume amekataza amesema iyyakum wa muhdathatil umur, tahadharini, tahadharini na mambo yenye kuzuliwa, fa inna kulla muhdathatin bid'a, kwa sababu kila kilichozuliwa ni uzushi, wa kulla bid'atin dalala, na kila uzushi ni potevu. Basi katika mambo ambayo wao waliyozua, ihtifali bi maulidihi nabii sallallahu alaihi wasallam, ni mkusanyiko wa kuzaliwa, au wanasema mkusanyiko wa mazazi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, mkusanyiko ambao watarajiwa kufanyika katika nchi yetu hii leo, ikiwa kwa mujibu wa mwezi wa Zanzibar ni mwezi 10. Kwa hivyo tutarajia labda usiku wa kesho kuamkia kesho kutwa hapa Zanzibar patafanyika jambo kubwa linaloitwa ihtifali bi maulidi nabii, mkusanyiko wa kuzaliwa bwana mtume. mkusanyiko huu wanahudhuria duhamaun nas, wale wapumbavu katika watu. Unaweza kuuliza ara vipi bwana, wasema wanakusanyika wanahudhuria wapumbavu, ina maana wale mashehe wakubwa wakubwa wanahudhuria wale wapumbavu, wanahudhuria maulamaa, wanahudhuria watakaza watakaza. Kwa hiyo wanakusanyika duhamaun nas, wale wapumbavu katika watu ambao hawaelewi zile sheria za Allah, hawaelewi sheria ya bwana mtume namna gani ameamrisha masuala ya dini, na wao wanajigamba ambao wanahudhuria katika mkusanyiko huu, wanasema nahnu nuhibbu rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwa baadhi sisi tunampenda bwana mtume. Tunawaambia mkusanyiko huu wa kusherehekea kuzaliwa maulidi au kusherehekea kuzaliwa bwana mtume ni batil, jambo hili ni uzushi, ni batil wa muharram, na ni jambo ambalo lililoharamishwa, halipo kabisa katika dini. Na sio kama tunasema kwa sababu ya jazba tu, la, tunasema kwa sababu za msingi, miongoni kwa sababu zinazoeleza kwamba jambo hili halimo. Kauluhu ta'ala, ni ile kauli yake Allah aliposema al-yawma akmaltu lakum dinakum, Allah anasema katika sura al-Maida, leo hii nimekamilisha kwa ninyi dini, wa akmaltu alaykum ni'mati, na nimetimiliza neema zangu, wa radhitu lakum al-islam dinan, na nimeridhia huu Uislamu ambao mliokuwa nao sasa iwe ndio dini yenu. Kwa Allah anasema leo nimekamilisha. Kila mmoja anafahamu panaposemwa kukamilisha nini, maana kukamilisha unapokwenda katika sehemu kwamba leo usajili umekwisha, kwa wewe huyu sina ukasajiliwa kesho. Unapoambiwa leo kumekamilika, tena hakuna kitu kingine kitakachokuja hapo. Halafu Allah akasema waradhitu, nimeridhia, kwa maana ule Uislamu aliokuwa nao mpaka hapo wakati ule yeye kama ameuridhia, lakumul islamu dini, kwamba huu Uislamu uliokuwa nao leo uwe ndio dini. Kama Imam Malik amesema, Imam Malik alipokuwa akiifasiri aya hii anasema man ittada fil islam, yeyote atakayezua, yeyote atakayezua katika Uislamu bid'atan, akazua bid'a yake, yaraha hasanatan, akawa yeye huyo aliyezua akaona jambo hili ni zuri. Na ndivyo wanavyosema wasomaji wa maulidi, wanasema inakuwaje, hili ni jambo zuri, tumekaa hapa tunasherehekea kuzaliwa kwa bwana mtume, je, kusherehekea kuna ubaya? Kwa sababu ndani ya maulidi tunasoma Qur'ani, kwani Qur'ani kuna ubaya gani? Katika maulidi tunasoleana mawaidha, je, tunasoleana mawaidha ni jambo baya? Tunasoma sira za bwana mtume, je, kusoma sira za bwana mtume ni jambo baya? Kwa hivyo wanasema na Maliki, man ibtada bid'atan, yoyote atakayezua uzushi wake, halafu yeye mwenyewe yaraha hasanatan, ambaye yeye anaona uzushi wake ni mzuri, fakad zama, huyo amejigamba. Na unaposema zama kwa maana ni muongo, alam tara ila alladhina yazumuna annahum amanu bima unzila ilayka ila al-akhir al-aya, je, umewaona wale ambao wanajigamba kwamba ni waongo? Kwa hivyo anasema na Malik, fakad zama, huyo atakuwa amejigamba, anna Muhammad khana risala, kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam amefanya khiana, kuifanyia khiana ile risala. Alafu akasema na Malik, ikra'u, someni kauli Allah, hebu someni kauli ya Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo hii nimekamilisha dini yenu, wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu ila al-islam dina ila al-akhir al-aya, akaisoma aya hiyo wakala. Alafu akasema fama lam yakun yawma idinan, basi yale ambayo yaliyokuwa zama hizo inakuswa aya hii si dini, fala yakunu yawma dinan, hayawezi tena yakawa leo ni dini. Kwa tunasema kuambia ashabu mawalidi, wale wanaosoma maulidi, kwamba zama iliposhushwa aya hii hapakuwa kuna kitu kinaitwa maulidi, kwa hiyo haiwezekani leo yakawa maulidi ni dini. Anasema Malik, fama lam yakun yawma idinan, yale ambayo yaliyokuwa zama hizo si dini, fala yakunu yawma dinan, hayawezi tena yakawa leo ni dini. Nahnu nakulu yawma idhin lam yakun ihtifal bi mawlid an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sisi tunasema zama hizo hapakuwa kabisa kuna mkusanyiko unaoitwa watu wanakusanyika kwa ajili ya kusherehekea kuzaliwa bwana mtume. Ikiwa basi ulikuwa haupo mkusanyiko huo, tunasema mkusanyiko huo ni batil mardudun. Hata ukusanyika vipi, hakuna thawabu yoyote utakayopata, kwa sababu ni jambo ambalo lililozuliwa. Kwa hiyo zipo sababu nyingi zinazopelekea tukasema mkusanyiko huu au sherehe hii ya kuzaliwa Bwana Mtume ni uzushi. Mmoja wao ni hii aya inayosema kwamba leo nimekamilisha kwenu dini. Kwaona kama hizo, hakuna hata mmoja katika hao wanaosoma maulidi wakaweza kututhibitishia kwamba ili kuwepo jambo hili. Wote wanakubali kwamba jambo hili limekuja baada ya karne nne au karne saba au karne kadha. Kwa kila mmoja anasema na lake, hakuna hata mmoja anayeweza akathibitisha hata maulidi yalikuwepo katika zama za Mtume. Kama yalikuwa hayapo, basi jambo hili ni batilun muharramun mardudun. Na kila yule ambaye atakayeweza kujikurubisha katika jambo lolote ambalo Mtume hakuamrisha, faqad khasirun hatim, huyo amekula hasara na ni mwenye kupata madhambi. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأخوة أوصيكم مرة ثانية بتقوى الله نكون سيانكم على أبيلي وصلى زيما لكم إن شاء الله نهكت هكت قعات يليوت أمبارد ونمتوم ألي وكتازة نمي ينقون ممان بمتوم ألي وكتازة أنا سيما إياكم تعذريني ومحدثات الأمور نمام بلي وزلوا وزلوا لكب كمام بلي وزلوا لمكسنيك وموليدي ambao huwa unarejewa kila mwaka fi Rabiul Awwal, na wanaokusanyika katika mkusanyiko huu zamu wao hujigamba tu kwamba eti tunampenda sana Mtume. Lakini angalia atakusangaza, angalia wale wanaohudhuria katika mkusanyiko huu, waangalie hao na waona anaenda huko katika kuoja kwa Maisara au kwa kiwanja gani au kwa msikiti gani au kwa shamba gani, waangalie hao wanaokwenda. Wao aktharuhum, wengi wao al-ghuswat, ni waovu watupu ndio wanahudhuria katika mikusanyiko kama hii. Huoni hata mmoja katika wao anaangalau zile athari za sunna? Hakuna. Wote utawakuta pale maulidini, wote videvu vyao hamna ndevu, wakati huku wanasema sasa tumpenda Mtume, mbona usije ndevu? Hawa wanaofika mfano wanawake wanafika katika hayo maulidi, utawakuta wanawake na wanaume ndio wanahudhuria mkusanyiko hii. Hawa wanawake ukiambia Bwana Mtume kasishiwa aya, anaambiwa ya ayuha nabiyu, Bwana Mtume anashika sikio yeye mwenyewe kwanza, kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihinna. Yeye ukimwambia vaa basi shungi, yeye hafai. Halafu huko anakumba anakuja anasema eti sisi tunampenda Mtume. Huu ni uongo, kwa maana wakasema zaamu, wanajigamba eti kwamba wanampenda Mtume, lakini wengi wao ndio katika hao watu waovu. Hakuna katika watu waovu kama hawa ashabu mawalidi, watu wa maulidi. Na watizameni mfano mwingine, wale ambao wanapiga piga duku, wengi katika wapigaji duku ndio hao hao wavuta bangi, wahuni, wazinifu. Ndio hao eti unaambiwa kwamba eti nahnu nuhibbu rasulullah, sisi tunampenda Mtume. Wapi? Kwa miongoni mwa dalili zenye kuthibitisha kwamba maulidi ni haramu ni batilun mardudun, kauluhu sallallahu alayhi wa sallam, si kauli yake Bwana Mtume, min hadithi Abi Dharri, hadithi ambayo imesujuliwa na Abu Dharri, akhrajahu Tabarani, amesimulia Imam Tabarani wa sahahu Shaykh al-Albani. Qala, amesema Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam, anasema ma baki ya shay'un, Bwana Mtume anasema hakuna kilichobakia katika chochote, yukarribu min aljanna, kitakachoweza kukurubisha mtu yoyote kumkurubisha katika pepo. Ma bakia shay'un, hakuna kitu chochote kilichobakia, yukarribu min aljannati, kitakachoweza kumkurubisha mtu katika pepo, wa yubaidu min annar, na kikamweka mbali na moto. Mtume anasema illa, isipokuwa wakati bayantu, isipokuwa mimi nimebainisha lakum kwa nini, Mtume anasema illa waqad bayyantu lakum, isipokuwa nimebainisha kwenu nyinyi. Hakuna jambo lolote ambalo mtu anataka limkurubishe katika pepo, hakuna jambo lolote ambalo yeye anataka limweke mbali na moto, isipokuwa Mtume anasema nimeshabainisha. Idhan, kwa maana hiyo, man ata bid'atan, atakayeleta bid'a yake akawa yeye sasa yazamu, anajigamba annahu yatakarabu ila Allah, kwamba yeye anajikurubisha kwa Allah, huyo atakuwa ana fakad kadhaba Muhammad, amemkadhibisha bwana Muhammad bihadha alqawli, katika kauli hii sallallahu alaihi wasallam, yani yeye atakuwa amemkadhibisha bwana Mtume. Mtume anasema hakuna katika jambo lolote ambalo litakalokukurubishani nyinyi katika pepo, isipokuwa mimi nilibainisha. Yeye anapoambiwa toa uthibitisho wa maulidi, na uthibitisho wao ni wakokota ukota, atakuja tu atakwambia Allah akasema fabidhalika faliyafrahu huwa khairun, anakwambia kama hivyo kwamba kwa ajili hiyo furahini, si hapa tumambapo furahi. Kwa hiyo yeye anakaa wapi? Anakaa Chwaka huko, au huyu mwingine sijui anakaa wapi, anakaa Chaani ndani. Aya hii imeshushwa wala hayupo Kiarabu, hakijui sababu nuzuli, haijui waliyeshushiwa aya hii walikuwepo, hawakufahamu hivi. Yeye anakaa huko Kiarabu na yeye mashariki na magharibi, anakuja kwambia sisi tumefahamu aya hii, maana yake fadhalika faliyafrahu, maana yake tusome maulidi hapo. Yani zile fodi za kulazimisha walazimisha majiba hiyo hivyo, kwa mambo hayendi hivyo. Mwingine naye aje tu kwa sababu ya ujinga wake akasomea aya, anasema Allah akasema inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Kwa hiyo anakubandika, anakwambia hiyo hapo hoja ya kusibitisha kwamba hii, ya kusibitisha kwamba maulidi hii tumeyapoa hapa kusome maulidi. Lakini ukimuuliza nani aliyekutangulia ametafsiri aya hiyo kama ulivyotafsiri wewe, hayupo. Kwa hiyo tunasema kwamba jambo la kukusanyika kusherehekea maulidi ya Mtume, hilo ni jambo la uzushi na ni jambo ambalo halimo katika dini. Halafu swali tuwaulize wale ambao wanaokaa wakasherehekea jambo hili la maulidi, hivi kusherehekea maulidi na lile jambo ambalo alilopewa bwana Mtume na kupewa wahi, hili kwa nini ni lipi kubwa? Kusherehekea siku ya kuzaliwa kwake na kusherehekea ile siku ambayo aliyepewa wahi, au ile siku ambayo aliyotoka Maka akenda Madina, kwenu katika haya mawili ni lipi kubwa? Je, ni kusherehekea siku ya kuzaliwa au ni kusherehekea ile siku ambayo aliyopewa utume, au ni kusherehekea ile siku ambayo yeye bwana Mtume kahama Maka na akenda Madina? Na miongoni mwa hoja wanazozitoa hawa wasomaji wa maulidi, wanasema kwamba tunafanya jambo hili kwa sababu tunajikurubisha kwa Allah, tunamswalia bwana Mtume. Sisi tunawajibu kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye anasaliwa na waumini kila siku, sio kuweka siku maalumu, sio kuweka pahala maalumu. Waumini wanamswalia Mola wao, wanamswalia Mtume wao kila siku, akitajwa tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sio yale maneno sallallahu alaihi, haya mambo hayapo kabisa. Ukimuuliza ale nini ale, katika Kiarabu ndio mimi hiyo neno hilo umenipata wapi? Kwa pana sumu tu Mtume sikukenda nini sallallahu alaihi, upumbavu kama huu Mtume hajawahi kufundisha. Kwanza jambo lenyewe bid'a, ni jambo la uzushi, halipo kabisa katika dini. Hata kama watakuwa wenye kulisimamia jambo hili ni wale ambao wanaonekana labda ni watu al-izza, watu wenye cheo fulani, watu wenye elimu fulani, lakini dalili hazipo za kuthibitisha hili. Tunawaambia hasu burhanakum, tuweni dalili zenu zenye kuthibitisha kwamba jambo hili lipo katika dini. Miongoni mwa dalili nyingine yenye kuthibitisha kwamba maulidi ni uzushi, laisa fil islamu idali, tunawaambia hakuna katika Uislamu, hakuna idi mbili katika Uislamu, idi laisa fil islamu illa idali, hakuna katika Uislamu isipokuwa idi ni mbili tu, idi al-adha wa idi al-fitri, idi ya kuchinja na idi ya kuftari. Wa man ahadatha idan thalithan, na yoyote atakayezusha sikukuu ya tatu ajijue, ahadatha fil islamu ma laisa minhu, amezua katika Uislamu jambo ambalo halimo. na haya kwa mfano anasimulia Anas ibn Malik anasema kadima ar-rasul sallallahu alayhi wasallam al-Madina alifika bwana mtume katika mji wa Madina wala hum yawman na akawakuta wao wana sikukuu zao mbili wanacheza yalabuma fihima wanacheza katika sikukuu zao hizo mbili kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam mtume akasema kuambia ndio nini katika sikukuu zenu hizo mbili kalo wakasema wale kunna lanabu fihima ah sisi tulikuwa tukata kama hivi tunacheza wenyewe kile kifika siku hii basi tunacheza basi mtume akasema kadi abadala kumullah amekubadilishieni Allah bihima kwa hizo mbili zenu za ujingani khairun minhuma amekuleteni bora kuliko hizo idil adha wa idil fitri hakuna siku mbili zilizokuwa bora zaidi ya hizi kwa hivyo ajijue yule ambaye atakayezusha sikukuu nyingine ya tatu maana hapo kuzusha mbili au tatu zimezuzwa zaidi ya tatu kuna mwaka kogwa kuna mwaka mpya kuna mwaka mpya manake wa Kiislamu kuna mwaka mpya wa kikafiri kuna mwaka kogwa kuna sijui sherehe za aina gani kila aina ya sherehe zimekuja na watu wanasema hizi ni sherehe sherehe katika Uislamu ni mbili tu zilizokuwa kubwa kama utaongeza ya tatu ni siku ya leo siku ya Ijumaa atakayekusa sikukuu ya tatu ajijua atakwenda kujusha mbele ya Mola wake kwa hivyo jambo la kusherehekea ya Maulidi hili ni jambo ambalo halipo kabisa asije mtu akatoa uzuru wa aina yoyote kwa kumalizia sikiliza maneno ya Ibn Umar anasema la uzuru li ahadin fi dalalatin hakuna uzuru kwa yoyote katika upotevu wake rakibaha hasibaha huda aliyopanda akadhania kwamba huu ni uongofu maana ashabu mawali wa huona kwamba wapo katika khair kubwa wanajiona wapo katika jambo la khair kabisa tunaambia usomaji wa maulidi ni haramu basi maana wengine wakatabia anaona kama jambo la kawaida sisi tunakwambia hivi kusoma maulidi ni haramu mutlakun haina dosari ni haramu kwa maana wapata dhambi ikiwa wasoma maulidi wapata dhambi ukichangia masala ya maulidi wapata dhambi na kila linalofungamana na maulidi hakikisha wajijua kwamba wewe umo katika madhambi kwa sababu unachangia katika jambo la maovu maulidi ni jambo la uovu hakuna katika Uislamu kwa hiyo Saidina Umar anasema la udhuru li ahadin hakuna udhuru kwa yoyote fi dhalalatin katika upotevu wake rakibaha aliyopanda hasibaha huda kazania kwamba huu ni uongofu wala fi huda wala hana yeye ile hana yeye udhuru wote atakaopewa katika uongofu taraka huu akaiwacha uongofu huo hasiba huu dalala tena akazania kwamba eti huu ni upotevu kwa sababu gani nasema fakadibuyina fil umur mambo yameshabainishwa wasabata fil hujja na hujja zimethibiti wankata al-udhuru na udhuru umekatika hakuna udhuru wa aina yoyote kwa wale wazee walikuwa wakilabda wakiwalalamikia wale waliopita wamekuja vijana wamekuja hivi hapa kwambia ni nyinyi wazee wenye miaka 60 70 60 na kwenda mbele magwiji ambao mmesoma kwa Qur'an vijana wa sasa ndio hatukusoma sisi tuleteeni dalili ya kuthibitisha hili ni dalili ya kuthibitisha maulidi yanajuzu katika dini ama ukutiletea dalili za kufunga kwani mbona lakini nahisi kwani kuna ubaya gani mbona mimi nahisi hivi kwani kusoma Qur'an tumekwambia tunataka dalili ya maulidi yenye kuthibitisha kama maulidi ni dini nani anaweza kututhibitishia hilo kwa kama hamkutuletea dalili hii sisi tajua kwamba maulidi ni jambo la kwa haramu mutlaqun halipo kabisa katika dini اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ربنا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين